kang kuryang. Nong urip iki sing nyanding kembyang. Ring dina iki masiyo sedelong. Among awak iki kelangan kutiangan ati. Ono hang kuryang nong urip iki sing nyanding kembyang. Ring dina iki masih sedih lo, among awak